Anne-Marie, giv mig lov at få tøjet til skibet går. Giv mig en snaps og et kys og en køje, før klokken slår. Det er dig, jeg kan lide, giv mig lov til at blive Anne-Marie. Jeg skal gå klokken ni, så er alting forbi Anne-Marie. Så længe vi sejler, jeg længes min ven, og når jeg er hjemme, du har mig igen. Du er mit sværmeri, det er dig, jeg kan lide Anne-Marie. Kosten er sløj, og kahytterne trange fra kyst til kyst. Tørnen er drøg, ja, og timerne lange, men jeg vil trøst. Når min vagt er forbi, har jeg dit skilleri, Anne-Marie. Og det trøster mig tid, det er dig, jeg kan lide, Anne-Marie. Tæller jeg dage og uger, min ven, indtil jeg derhjemme kan viske igen. Giv mig lov til at lide, det er dig, jeg kan lide, Anne-Marie. Pigen, der elsker de bejede gutter, er ofte svag. Tid nok et venskab begynder og slutter den samme dag. I dag har jeg fri, giv mig lov til at blive Anne-Marie. Luk kun øjnene i, mens jeg tæller til ti, Anne-Marie. Et kys er mere farligt end skummende sør, for det ender med bryllup og hus i Korsør. Og så går jeg i hi med den tøs, jeg kan lide Anne-Marie.